السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد نعم ليو جلسيتو katika مجالس الرمضانية ومكاربشا أخانا وشيخنا أبا عبد الرحمن شعف بن مصطفى المهدي حفظه الله تعالى kutoka Mwanza. Ndio atakuwa na fursa katika jilsa hii. Naam, Sheikh Shafi, barakallahu fika, karibu. Tafadhali. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri ad-dunya wad-din. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. فجزى الله خيرا شيخنا الفاضل أبا عبد السلام مجاهد على هذا الإكرام. Allah mlipe kheri shekhe wetu Abu Abdissalam juu ya ikramu hii ya kukaa hapa mbele yenu na kuzungumza na ndugu zangu ndani ya muda huu mchache na kukumbushana kile tutakachojaliwa ndani ya muda huu kunako dini yetu. Ndugu zangu, hakika madhambi, fa inna dhunuba, hakika madhambi laha atharu wakhima, madhambi yana athari mbaya juu ya mtu mmoja mmoja wal mujtamaa na jamii kwa ujumla. Miongoni mwa mambo ambayo yanatugharimu ulimwengu mzima ni madhambi, maasi. Hili limekuwa ni janga kubwa kuliko majanga yote kwa zama tulizonazo. Kathratu dhunub والمعاصي وعدم المبالاة فيها, kukithiri madhambi na maasi na kutojali katika jambo hilo. Mitihani mbalimbali inayotusibu waislamu na wasiokuwa waislamu, jamii kwa ujumla, ni kutokana na maasi na madhambi. Madhambi yamekithiri, maasi yamekithiri asubuhi na mchana, aibu imepungua, haya imepotea, uoga kumwogopa Allah tabarak wa taala kumekuwa dhaifu mno kwa jamii yetu ya zama hizi. Na mimi nikaonelea kwamba tukumbushane maneno machache ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanaonyesha athari mbaya ya madhambi kwa mtu mmoja mmoja na jamii yote kwa ujumla. Allah tabarak wa taala anasema, wama asabatkum min musibatin fabima kasabat aidikum, hakuna mtihani unaokupateni isipokuwa ni kutokana na yaliyochumwa na mikono yenu. Yanayochumwa na mikono yenu yanasababisha mitihani mbalimbali kutoka kwa Allah. Maasi tunayoyafanya yanapelekea hasira za Allah tabarak wa taala, wal iyad billah. Allah anasema dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi nnas, umedhihiri uharibifu, umeenea uharibifu nchi kavu na baharini kwa sababu ya yale yaliyochumwa na mikono ya watu. Ya ibadallah, unaweza ukadhani ya kwamba hawa viumbe, namna tusipojali maasi, kama vile imefika hatua hatudhani kwamba Allah yupo, yani hatuamini kana kwamba Allah yupo tabarak wa taala. Imefika hatua tumesahau kwamba tunakufa, hali ya kuwa tunazika, haipiti siku tunawazika watu wetu wa karibu na watu wa mbali, haipiti wiki umeondokewa na ndugu yako wa karibu. Nini kinatusahaulisha katika huu ulimwengu mpaka tunasahau tunamuasi Allah kiasi hicho? Ndugu Waislamu, hali ya jamii mnaiona, kila mtu analia, maradhi ni mengi, gharama za kujitibu zimepanda asubuhi na jioni, vyakula vinapanda bei. Nini wa kumkimbilia? Nini kifanyike? Lazima turudi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuangalie mtume anasemaje kuhusiana hali kama hizi. Nikaonelea ndugu zangu Waislamu, tusome hadithi moja angalau tupate athari kidogo kupitia maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Majah Al-Qazwini alayhi rahmatullah amepokea hadithi katika sunani yake kutoka kwa shekhe wake Mahmud Ibn Khalid Ad-Dimashqi, naye kutoka kwa shekhe wake Ismail Ibn Abdurrahman Abu Ayyub Ad-Dimashqi, naye kutoka kwa shekhe wake Ibn Abi Malik. Ibn Abi Malik huyu jina lake anaitwa Yazid Ibn Khalid Ibn Abdurrahman. Huyu baadhi ya jumhuri wakasema ni dhaifu, na ndio maana kwa njia hii kupitia yeye hadithi hii wakaidhoofisha baadhi ya ahli ilm. Lakini kwa njia nyingine ya At-Tabarani katika Al-Mu'jam Al-Awsat, lakini pia na Al-Hakim na wengineo, kupitia kwa Abu Ma'bad Hafs Ibn Ghailan, wote hawa wawili wakaipa nguvu hadithi hii, wakasema ni hasan kwa sababu ya hii shahid. Wote wanapokea kutoka kwa Ata ibn Rabah Al-Makki, kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Umara radiyallahu anhuma. Anasema huyu sahaba, aqbala alayna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, siku moja mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam alituelekea, alisimama mbele yetu, akasema maneno yafuatayo: ya ma'ashara al-muhajirin, enyi mkusanyiko wa muhajirin. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwataja muhajirun, wale waliohama na mtume sallallahu alayhi wasallam, waliohama naye kutoka Makka kwenda Madina, lakini khitab inawahusu watu wote. Akasema: ya ma'ashara al-muhajirin, khamsun idha betulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Hadithi ni maarufu. خمس أي خمس خصال خمس أوصاف مambo matano sifatano hizi idha waqa'tum fiha mtakapoingia katika haya mambo matano mtakapoingia katika haya mambo matano kutokana na uhatari wa mambo haya Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa a'udhu billah ninamuomba Allah an tudrikuhunna yasije yakakupateni kutokana na uhatari wake. Sasa tuangalie jamii yetu, afu tuangalie haya mambo anayoyataja mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, alafu tujiulize ni nani wa kumlaumu, nani wa kumnyoshea kidole, nani wa kumkimbilia, ni nani tunayetakiwa kukimbilia katika hali tulionayo na maisha tulionayo. Kila mmoja analia kivyake, sio tajiri, sio maskini, sio wa mjini, sio wa kijijini, kila mmoja ana majanga yake, lakini yote yanafanana. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akasema mambo hayo matano. Jambo la kwanza, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. جمع الأقوانس لم تظهر الفاحشة حوت ذهيري أتشاف وزنا أتشاف ولواط زنا حيت كثيري na kupiga hatua na kupromotiwa inatangazwa illa fasha fihi mutta'un lam tadhhar alfahishatu fi qaumin katika jamii yoyote ile zinaa ikachukua kasi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hatta yu'linu biha, na dalili ya kuwa zinaa imekithiri itafika hatua inatangazwa, inaenezwa, milango yake inafunguliwa, milango aliyoifunga mtume sallallahu alaihi wasallam ya zina itafika zama inafunguliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwamrisha mwanamke akae nyumbani kwake kwa sababu ya kufunga mlango wa zinaa, adumu ndani ya nyumba. Waqarna fi buyutikunna, Allah amemzuia mwanamke kusafiri peke yake kwa sababu ya kufunga milango ya zinaa. Allah amemtaka mwanamke asilegeze sauti yake kwa sababu ya kufunga milango ya zinaa. Allah amemtaka mwanamke ainamishe macho kwa sababu ya kufunga milango ya zinaa. Bali Allah amezuia michanganyiko ya wanaume na wanawake kwa sababu ya kufunga milango ya zinaa. Sasa hivi milango hii imefunguliwa, imekuwa ni rahisi. Sasa zinaa inakuwa ina nguvu, watu wanaitangaza, kuoa imekuwa ni shida, zinaa imekuwa ni ufahari. Na wenyeji wa mji huu nini ni mashahidi wa hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hali ikiwa hivyo kitakachowapata ni hiki alichokisema, illa fasha fihi mutta'un, isipokuwa utadhihiri baina yao atta'un, maradhi ya ta'un. Ta'un ni nini? Almaradhu walwaba'u al'am allati yakthuru bisababiha almaut, ni maradhi ambayo yanaenea jamii, vifo vitakithiri mno kupitia maradhi hayo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema lam takun fi aslafihim alladhina mallahu, maradhi ambayo hayajapata kutokea kwa watu waliokuwa kabla yetu. Hii ni athari mbaya ya maasi. Zinaa inasababisha maradhi mbalimbali. Kila maradhi yanayotokea miongoni mwa sababu zake ni zinaa. tumomba Allah salama. Lakini mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akasema walam yanqusul mikyal wal mizan, watu hawato walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin, ukhidhu bis sinin wa shiddati al mauna wa jawri al sultan. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam walam yanqusu almikyal, watu hawatofanya wizi wa vipimo, naqsu alkayl walmizan. Wanasema maulama katika maulama katika ad-durar as-saniya wakasema sarikatun ni uwizi, filkayl walmizan ni uwizi unaofanyika katika vipimo, sawa sawa viwe ni vipimo vya kuzoa au ni vipimo vya mizani. Watu hawajali, wanaibiana kupitia vipimo hivyo, kitakachowapata katika kununua au kuuza, watapewa mitihani mitatu. Jambo la kwanza, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema illa ukhidhu bisinin alqahti wa qillatul ma, isipokuwa Allah atawaletea mtihani wa ukame. Allah atawapa ukame, ukame ambao utazaa njaa na maji kuwa ni kidogo, yatakuwepo lakini ni kidogo. Hilo ni jambo la kwanza. Wafanya biashara tuwe makini katika hili, ikifika hatua hatujali katika vipimo, wewe waangalia faida tu, na uwizi viapo vingi, wadhulumu hali ya kuwa wajua. Na ndani ya mwezi wa Ramadhani waliyadhu billah, baadhi ya Waislamu tunafanya hayo wala hatujali kitakachotupata. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema tutapigwa ukame. Jambo la pili katika hayo, mtume sallallahu alaihi wasallam sema washiddatul mauna, tutapigwa ughali wa vitu, maisha kuwa ghali. Shiddatul mauna ni maisha kuwa ghali. Wa qillatul qut wa ta'am, vyakula vitakuwa kidogo, vitu vitapanda bei. Kwa hiyo dawa ya kupanda kwa mafuta, dawa ya kupanda kwa vyakula, dawa ya kupanda kila tunachokiona, kila mmoja jitathmini kwenye biashara zake, amuogope Allah tabaraka wa taala, na jamii ijitathmini katika uwizi unaofanyika asubuhi na jioni. Haiwezekani tukafanya haya isipokuwa kitakachotupata ndio hicho. Ndugu wa Islam, jambo la tatu akasema wajauru sultan, ikiwa tutafanya vipimo, tutafanya uwizi wa vipimo, tutapigwa na Allah atawapa, atatupa watawala waovu, watawala ambao hawatotuhurumia, viongozi ambao hawatoihurumia kutokana na maasi tunayoyafanya. Jambo la tatu, na ndilo nitakalosimamia. Jambo la tatu, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema walam yamna'u zakata amwalihim, watu hawatozuia zaka za mali zao, wakawa hawatoi zaka. Kitakachowapata illa muni'u alqatra min as-sama, watazuiliwa mvua, hawatopata mvua kutoka mbinguni. Walaula albahaim, lau wasingekuwa wanyama, lam yumtiru, wasingepata mvua kabisa. Na mtume na alulama wakasema kwamba hii ni dalili ya kwamba wanaofanya madhambi haya basi ni waovu kuliko wanyama, kwa sababu Allah anawapa mvua kwa sababu ya wanyama. Ndugu Waislamu, na wanasihi bila kuisahau nafsi yangu, maasi ni sababu kubwa ya kubadilika kwa maisha, maisha kuwa ghali, maisha vitu kupanda ni kutokana na maasi. Tubadilike, mwezi wa Ramadhani iwe ni sababu ya kubadilika tumuogope Allah tabarak wa taala. Maasi ya maneno ni mengi, maasi ya vitendo ni mengi. Achilia mbali maasi ya moyoni, ushirikina asubuhi na jioni. Lau ushirikina unatangazwa kupitia jina la dua, mtu akwambia tuna dua fulani, shehe fulani anatoa dua, anakuombea dua, unaweza kutembea angani. Ushirikina unapewa jina la dua, wala watu hawajali. Haya yote ni athari ya maasi tunayafanya. Tutubie kwa Allah tabaraka wa taala, tukumbuke kwamba kuna kifo. Asubuhi tuli mchana hapa dhuhuri tuliona maneno ya ahli alilm, anayesahau kufa Allah atampa mambo matatu. Jambo la kwanza, hatokumbuka kutubia, kwa sababu hajui kama anakufa kesho wala kesho kutwa, amesahau, anajiona bado mdogo. Jambo la pili, anayesahau kifo, mtihani atakaoupata, atapewa uvivu wa ibada, hatakuwa na ibada, atajiona kwamba ah, nitafanya, atakuwa mvivu katika ibada. Lakini jambo la tatu, anayesahau kufa hatopewa kutosheka, hatokinai. Lakini kinyume chake, ukikumbuka mauti Allah atakuruzuku toba. Ukikumbuka kwamba leo au kesho naondoka, utatubia. Lakini jambo la pili, Allah atakupa kuridhika na kukinai na kutosheka. Jambo la tatu, ukikumbuka kifo Allah atakuruzuku uchangamfu katika ibada, utajihisi raha kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Tunamwomba Allah msamaha, Allah tunamwomba alla yuakhidhna bima fa'ala as-sufahaa minna. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atusamee, wala asitupoteze baada ya kuwa ametuongoa, na atuthibitishe katika haki, na asituadhibu kwa madhambi yetu, na asituadhibu kwa zile adhabu walizoadhibiwa nazo waliotangulia. Atuthibitishe katika haki, na aujalie mwezi huu wa Ramadhani uwe ni sababu ya mabadiliko katika maisha yetu. Innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu a'la wa a'lam. Jazakallahu khaira kwa kelima tulmufida. Allah akuzidishie ilmu na akubariki katika familia yako na elimu yako. Kama tulivyoelezea nyuma, ni kwamba mzungumzaji wetu katika majalisi hii alikuwa ni Sheikh Abu Abdurrahman Shafi Mahdi, au Shafi bin Mustafa Mahdi, hafidhahu Allahu taala, kutoka Mwanza. Ujio wa Sheikh Shafi umeanzia mbali, ziara hii ziara kutoka Mwanza, kapita Morogoro katika markazi Ibn Abbasi radhiallahu taala anhuma, na wakatoka masalafi wa Morogoro kiongozwa na al-akhi Abu Abdul Halim Akidu Mutabazi, kiambatana na Sheikh Shafi na ikhwa maduati na masalafi, wakaenda moja kwa moja mpaka katika markazi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Pongwe Tanga, kwa ajili ya kwenda kutembelea markazi na vile vile kutembelea Sheikh al-akhi Abu al-Fadhil Qasim Mafuta Qasim hafidhahu Allahu taala, na mashekhe wengine walioko pale, fanya ziara takriban siku moja pale. Alhamdulillah, na wakafanya kelima hadhara mizuri tu ambayo ipo katika mitandao ya kijamii. Na baada ya hapo, nusu yao wakaja kutembelea sisi hapa katika markaz Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Walifika hapa jana, nilizungumza katika wakati wa dhuhuri al-akhi Sheikh Akidu Mutabazi Abu Abdul Halim, na leo hii nafasi hii ameichukua Sheikh Shafi. Na Sheikh Akidu na msafara wake wao wamerejea Morogoro, wamerejea Morogoro, lakini Sheikh Shafi tukamzuia kwa sababu anatoka mbali Mwanza. Akasema a, wewe uwezi kukaa siku mbili, bali wewe hebu punzika kwa japo siku tatu, siku nyingi hujafika hapa Dar es Salaam na kadha. Kwa hiyo shekhe tuko naye hapa, nimekuja kutuzuru ndugu zake masalafi, ni ziara almubaraka na ni ziara kubwa mno kwa watu ambao wametoa gharama zao, wametoka majumbani kwao kwa ajili ya kuwatembelea ndugu zao masalafi, kutoka Mwanza kwenda Morogoro, kutoka Morogoro kwenda Tanga, kutoka Tanga yani Pongwe kuja Dar es Salaam. Kwa kweli hili si jambo dogo, na hii inadhihirisha ile ukhuwatu al-islamia, udugu wa Uislamu unafungamanishwa katika dawa hii, da'watul mubaraka, dawa hii da'watus salafia, ambapo miongoni mwa kuimarisha udugu baina yetu ni kutembeleana. Na haya Sheikhuna al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala, wakati wote bidi ninapomtembelea katika mji wa Madina, katika mambo mengi anatuhusia ni kutuhusia kutengeneza udugu wetu masalafi, na namna kutengeneza udugu ni kutembeleana, kuwasiliana kwa simu kutokana na neema ya leo tulikuwa nao, na vile vile kupata fursa ni kuwatembelea masalafu. Unatoka unakwenda kwa ajili ya kutembea, hayo mengine atakayokuja yatakuja baada, kwamba atakuja huko labda ni kwa ajili ya utapata kelima, utapata mihadhara na kadha, lakini kubwa kuwatembelea ndugu zako hasatan. Na jambo hili ni jambo lina fadhila na dalili nyingi ndani ya sunna, likionyesha fadhila za kutembeleana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ndiyo ujio wao mashekhe hawa kutoka katika miji yao. Tukisema hivi maana yake nini? Hivyo hivyo masalafi wanapokuwa wametoka katika mji huu na kwenda miji mingine, basi watembelee masalafu wenzetu katika vituo vyao. Hata kama wewe sio shekhe lakini salafu umeenda kufanya biashara na kadha, ukipata fursa unatembelea katika kituo cha kisalafi, na ukifika pale unajitambulisha kwa shekhe, bwana mimi ni fulani bin fulani abu fulani, natoka katika mkoa fulani, nimekuja katika biashara hapa, lakini nimekuja nimeje nikutembelee, niwatembelee ndugu zangu masalafi. Mimi sio shekhe, sio dai, lakini nimekuja kuwatembelea. Kwa hiyo ni jambo jema, kwa wale watu nakuwa umewatia nguvu, tuna wenzetu, tuna nini, tuna wenzetu, na vile vile wanathamini kazi yetu na mchango wetu katika dawa hii, dawa tu salafia. Hivyo hivyo mnapokuja katika mji huu, mkija hapa mnakuja lazima mje mjitambulishe, bwana mimi fulani abu fulani, natokea katika markazi fulani au mkoa fulani, nimekuja katika shughuli zangu hapa, lakini nimepita kuja kutembelea, kuwatembelea mashekhe na tulabu la ilmi wa duati, na kuona shughuli za dawa zinazofanyika, na uende nikastafidi hiki au kile. Ikiwa ni dai, tutakupa fursa ya kuweza kuongea na Waislamu ima hapa au sehemu nyingine katika vituo vyetu vya kisalafi ndani ya jiji hili la Dar es Salaam. Kwa hii ni kuleta ule udugu, kuunganisha ule udugu baina yetu, kwa sababu innamal mu'minuna ikhwa. Kwa hiyo jazakumullahu khaira mashaikh zetu hawa kwa ziara yao hii, na sisi tunaithamini, na bado tutaendelea kumpa fursa Sheikh Shafi kwa ajili ya nasaha na mihadhara. Najua ndugu zetu wengine katika vituo vya pembeni na wanataka vile shekhe aende, lakini inshallah ngoja kwanza tujipendelee sisi kwanza, alafu baada ya hapo inshallah siku zikizidi tunaweza tukawapeleka katika vituo vingine kama vile Masjidi Sunna Msasani au Masjidi Husna iliyokuwepo hapa maeneo ya Mburahati, ambayo ni masjidi mpya imefunguliwa karibuni, na misikiti mingine, msikiti wetu wa Masjidi Umari kule Temeke na mingineo. Wajazakumullahu khaira. Kesho inshallah jilsa hii bado tutamwachia Sheikh Shafi. Jilsa hii inshallah kesho tutamwachia Sheikh Shafi aendelee nayo na kuhitimisha kesho inshallah taala. Subhanaka Allahumma bihamdika, washhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.